Ze zijn een beetje uit de gratie. De boys band. Maar we hadden nog wel wat mooie boys bands op voorraad hier bij de late avond. Dus I Want It That Way van Backstreet Boys dus uit 1999. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond op woensdagavond. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Maar het kan ook zijn dat je naar de herhaling luistert. Ook welkom natuurlijk. Tot middernacht hebben wij hier heel veel lekkere muziek voor je in de aanbieding. Maar dat niet alleen. We hebben ook een paar hele leuke onderwerpen. Ik was bij de première van de theatervoorstelling In de Schaduw van Toon Hermans. Ja, en die voorstelling draait op 19 november in De Doelen in Rotterdam. Je hoort zo meteen mijn verslag. Er is een column van Han van Horst zo meteen. Dat gaat over geluk, ook interessant. En we hebben een bijdrage uit Schiedam. De VVD heeft daar steeds gepleit voor de invoering van de Schiedamse uitvoering van de Rotterdamwet. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Allemaal in de late avond. Maar eerst iets moois van ABBA. One of Us. Ik ben hier bij de Nederlandse première van In de schaduw van Toon. Nou, direct maar wat kritieken. De theaterkrant schreef een geslaagde ode aan Toon, zonder Toon Hermans te imiteren, maar het leven en werk van Toon Hermans viert. En cabaretlegende Paul van Vliet zegt ademloos te hebben geluisterd naar de voorstelling. En de Vlaamse krant De Morgen schreef de mooiste stem van Nekka-nacht. Dat is nogal wat. Alle reden om te praten met de hoofdrolspelers van In de schaduw van Toon. Ik praat met Herman van Hoven en Lissa Meijvis. Meneer van Hoven, hoe bent u aan deze voorstelling gekomen? Hoe bent u erbij gekomen om deze voorstelling te maken? Wel, kort na het overlijden van Toon Hermans is Maurice, een van de zonen van Toon, een nieuwsbrief begonnen over Toon. Die heette Ik weet ik veel. En ik werd met zachte dwang gedwongen door Maurice om daar iedere keer een verhaaltje in te schrijven. En die verhaaltjes zijn de basis van wat wij nu doen, van In de schaduw van Toon Hermans. Ik kreeg iedere keer na iedere publicatie kreeg ik telefoons van Bart Peters en Wadde Borgmans, Vlaamse bekende artiesten, van je moet daar iets mee doen. En ik wist niet wat, tot Lisa op mijn pad komt. En toen had ik een zangeres. En toen dacht ik, ja, als we die dingen combineren, mijn verhaal en de liedjes van Toon gezongen door Lisa, dan hebben we een voorstelling. Die gingen we één keer spelen op mijn zolder. En dat is geëindigd. Enfin, we zijn nog bezig. We spelen vandaag onze 82e voorstelling. Begonnen met één voorstelling op zolder. En daar zou het bij blijven. Ja, nou, dat is heel anders gelopen dus. Ja. Straks praten we met Lisa natuurlijk. Wat is uw rol zelf in de voorstelling? Ik vertel hoe ik Toon heb meegemaakt, niet in het theater, wel backstage in het theater en aan de keukentafel. Bij Toon gebeurde alles aan de keukentafel. Als je uitgenodigd werd voor een zakelijke bespreking of voor om het even wat, aan de keukentafel werd alles besproken en werd alles beslist. Wel, wat wilt u eigenlijk vertellen? Welk verhaal gaat u vertellen in de voorstelling? Ik vertel 10 of 11 verhalen. Dus iedere keer korte dingen van 2-3 minuten over wat ik meemaakte met Toon. Diverse verhalen, hoe hij was na het eten bijvoorbeeld, na het buffet elke middag. Dan stond hij recht en 2 minuten later liep de Russische schaapsherder met zijn schaapjes door de kamer. Of had je het verhaal van de accordeonspeelster, dat beelde hij allemaal uit. Dus dat duurde 2 of 3 minuten na dat eten gedaan was, schoof hij zijn stoel achteruit. Dat soort verhalen vertel ik. En ook hoe hij was tijdens repetities. Niet de makkelijkste man, zacht gezegd. Heel moeilijk, maar vooral voor zichzelf. Hij was meedogenloos voor zichzelf. Hij was een meedogenloze perfectionist. Hoe goed kende u Toon eigenlijk? Want u vertelt dat u aan de keukentafel heeft gezeten. Maar hoe diep gaat die relatie dan? Wel, aan de keukentafel leerde je de echte Toon kennen. Niet de man van kolder en van vrolijke dingen, maar de man met heel veel levenswijsheid, met heel veel aandacht voor wat er gebeurde in de wereld, waar hij het nooit over had op de bühne. Daar leerde je Toon als mens kennen. Ja, nu is er kort geleden, heeft er ook een theatertour getoerd over Toon Hermans. Wat is eigenlijk het verschil voor de mensen die het verschil niet zo 1, 2, 3 voor ogen hebben? Een jaar of 3, 4 geleden was er de musical Toon. Ja, dat was een evocatie van zijn leven. Dat was helemaal anders dan wat wij doen. Wij brengen zijn liedjes en ik vertel mijn verhalen. Maar die musical was heel mooi, die was heel ontroerend. Alex Klaassen speelde Toon en deed dat zeer overtuigend. Het is heel jammer, die reeks is afgebroken omdat Alex depressief werd en een hele periode niet meer heeft kunnen spelen. En ik hoop dat dat nog hernomen wordt, want het was een hele mooie musical. We gaan zo praten met Lisa, maar natuurlijk ook nog even, hoe bent u haar tegengekomen? Lisa, ik heb een zolder, een theaterzolder. En daar laat ik Vlaamse artiesten try-outen. Bart Peters is daar zijn Nederlandse carrière begonnen en zo. Toen leerde ik de moeder van Lisa kennen en via haar moeder Lisa. En ik wist dat ze graag zong, dat ze op de muziekacademie zat en zo. Ik liet haar af en toe een liedje zingen. Tussen de optredens van Annemie Giels, van noem maar op, Vlaamse artiesten. En op een keer zei ik, zingen ze een liedje van Toon. En een paar maanden later hadden wij een organisatie in Antwerpen waar ik bij betrokken was. En waar er iemand liedjes moest zingen. Ik dacht, dat is mijn kans. Ik heb Lisa 6 liedjes van Toon laten zingen. En toen wist ik, dit wordt wat. Ik heb een liedje geschreven vanmorgen. Het is tegen mij. Wil je het horen? Ja, meneer Hermans. Meneer Hermans, graag. Graag liedje, zeker meneer Hermans. Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me, alsjeblieft. buiten het fluitenmeer. Vind je het mooi? Een prachtig, prachtig, mooi, mooi liedje, meneer Hermans. Dan ga ik nou pissen. Tom Hermans, blauwe jeans, rode trui, maar niet slobber, staat op en loopt de zaal uit. Hij komt terug, zet zich naast me en vertelt honderden over Chagall en Brel en Toets en Tony Bennett. Ik mag het schilderijboek maken en vriend worden. Dit is het Ne me quitte pas van Toon Hermans. Ik zing je, ik refrein je. Ik sherry en ik wijn je. Ik cello en ik vleugel je. Ik Rembrandt en ik breugel je. Ik koffie en ik thee je. Ik strand je en ik zee je. Ik spel je en ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou wat mogen vragen? Zou je voor mij wat willen doen? Lente me, zomer me, september me en winter me, want ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me, alsjeblieft. Ik zie in je ogen weer de bloesem van de appelboom. En je zomers kan ik voelen op mijn wang. Onze lieve droom en de lichtjes van kerstmis zie ik weer bewegen op het behang. Lente me, zomer me, september me. Ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, lente me, Ik praat verder met Lissa Meijvis. Goh, u bent klassiek geschoold als zangeres. Hoe is het om kleinkunstliedjes te zingen van Toon Hermans? Heel leuk. Nee, het is... Ik ben inderdaad klassieke zangeres, maar die klassieke scholing gebruik ik wel om gezond de liedjes van Toon te zingen. Maar het is niet zo dat ik die op een opera manier ga zingen. Dus ik gebruik mijn scholing wel om een mooie klank op een gezonde manier te kunnen maken. Maar ik ga er niet die operastem achter steken. Nee, want dan klinkt zo'n liedje heel anders natuurlijk. Ja, dat zou niet zo aangenaam zijn. Oh jee. Heb je zelf iets met die liedjes? Goh, zoals Herman ook al uitlegde, ik heb eigenlijk de liedjes leren kennen door telkens nog eens een liedje. En dan, Herman stelde eens een liedje voor. En dan ging ik zoeken en dan kwam ik op YouTube weer een ander liedje tegen dat ik dan voorstelde van, hé Herman, kan ik dat ook niet zingen? En zo ben ik eigenlijk dieper en dieper in het repertoire van Toon beginnen graven. En ja, nu heb ik al een hele lijst en er blijven er maar bij komen. Ik heb pas ook nog in een ander optreden De Zon Gaat Op en Oorlog vind ik ook een prachtig mooi nummer. Dus ja, ik blijf doorgaan, vrees ik. Nou, er zijn verschillende generaties in de zaal. Mm-hmm. Hoe reageren die? Wel, ik merk dat toch vooral de generaties van mensen die Toon live op het podium hebben kunnen zien, naar onze voorstelling kunnen komen. En ik vind het ook heel logisch eigenlijk, omdat Herman vertelt verhalen over de man achter de artiest. En het is natuurlijk nog zoveel intenser om deze voorstelling te bekijken en te beluisteren als je Toon echt ook heel goed hebt gekend als artiest. Dus het lijkt mij logisch, mensen van mijn generatie die kennen eerder een paar conferences en een paar liedjes, maar ze hebben hem nooit live bezig gezien. Dus dat is een ander gevoel. Dus ik denk, de mensen van mijn generatie, die gaan meer voor de conferences, waar je dan voor ons niet bij moet zijn. En de liedjes, moet je wel voor bij ons zijn. Maar ik denk, de verhalen die Herman vertelt, die zijn echt vooral het mooist om te beluisteren als je Toon ook echt... Het gevoel hebt dat je Toon echt hebt gekend. Nu toeren jullie door Nederland en door Vlaanderen. Is er een verschil hoe de zalen reageren op jullie werk? Ja, eigenlijk hoor je daar wel een verschil tussen. We hebben al een paar keer in Nederland gestaan. We hebben vorig jaar in Carré gestaan. En ook al in het Beaufort-huis, waar Toon regelmatig repeteerde. En ik moet zeggen, een Vlaams publiek is veel... Ze zijn snel om kaartjes te kopen, maar ze zijn dan in de zaal eerder afwachtend. En je merkt zo tijdens het tweede deel dat ze echt op gang komen en echt ja, ook beginnen mee lachen en grinniken en het toongevoel mee beginnen beleven. En ik heb gemerkt een paar keren dat we al in Nederland hebben gestaan. Ja, het Nederlandse publiek is meteen zo'n warm onthaal vanaf het eerste nummer, vanaf het eerste verhaal dat Herman vertelt, worden wij in een warm bad gegooid van mensen die Toon graag zien. Dus het is heel leuk om in Nederland te spelen. Nu heb je de nummers die je zingt in deze voorstelling ook op cd gezet. Hoe heet de cd? Lieverd. Is dat een studio cd of een live cd? Dat is een live cd. Dus die is opgenomen tijdens onze voorstellingen in de Arenberg Schouwburg vorig jaar. En ook een van de nummers Ratata is in Carré opgenomen. Wat vond u van de voorstelling? Ja. Dit is een waanzinnige hommage aan Toon Hermans. En ik mis Toon niet, want dat kan niet. Je kan hem niet, maar je hoort hem wel door haar vertolkt. Ongelooflijk. En met een geweldige acteur en artiest, Alex Klaassen. Maar dit overtreft voor mij... En ik krijg al mijn herinneringen terug aan Toon als ik zo'n programma zie. Met zulke waanzinnige muzikale mensen en de verteller van de heer Van Hoof. Ja, dit is een geweldige avond die je niet mag missen. Nou, we hebben nu alles gehoord van de voorstelling, meneer Van Hoven. Waar speelt u binnenkort? Heel binnenkort spelen wij in De Doelen, de grote zaal in Rotterdam. Daar zijn we heel blij mee. En dat is op 19 november. En dat is voormiddags, dat is om 11 uur. Dat is een matinée die we daar spelen. Waar kunnen mensen informatie krijgen en tickets bestellen? Op de website in de schaduw van toon.nl. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh, yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can

to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. But something's lost, something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win or lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Je hoorde het wel, het was een ouderwetse single, een beetje opgeknapt. Maar ja, zo gaat het natuurlijk. Een prachtig oud nummer uit 1971. Both Sides Now van Houston. En voor Dr. Hook, zonder zijn medicine show met Sharing the Night Together. Tijd voor de column van Han van Oorst. Volgens de Rabobank behoren wij in de Randstad, in onze streek dus, tot de ongelukkigste mensen in Nederland. Oh ja, zegt Han van der Horst. Ik ben benieuwd. Hier is zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Meneer, mevrouw, hebt u er, om het eens ouderwets te zeggen, vanavond ook zo gruwelijk te dampen in? Ik bedoel niet vanwege de herfst waarvan de komst nu geen uitstel meer duldt, maar meer in het algemeen. Bent u ontevreden over uw leven? Staat u rillend van kou en angst bij de bushalte? Grijpt de spleen u naar de keel? Spleen? Het is ook weer zo'n ouderwets woord. Daar hadden onze bedovergrootouders soms last van. Dan zaten ze mentaal slecht in hun vel, maar het was een vorm van slecht in je vel zitten die toen ook een beetje in de mode was, waar je een tikje van kon genieten. Althans, in sommige deftige kringen. De meeste mensen hadden toen helemaal geen tijd voor spleen. Ze moesten veel te hard werken. Wat zegt u? Het valt allemaal reuze mee. De blaadjes hebben zich deze maand juist prachtig rood gekleurd voor ze van de bomen voeien. We hebben een fantastische nazomer gehad. Eigenlijk is het leven best aangenaam. De crisis is voorbij en we hebben zelfs een nieuw kabinet. Oh ja, vindt u dat werkelijk? Kijkt u dan wel goed genoeg om u heen? Weet u niet dat wij in een deel van Nederland wonen waar de mensen het over het algemeen genomen het slechtst naar hun zin hebben? De Rabo heeft dat samen met de Universiteit van Utrecht zelf vastgesteld. En wel in de brede welvaartsindicator. De brede welvaartsindicator van onze streek is hartstikke laag. Net als die van Amsterdam en de Haarlemmermeer trouwens. En van Zuid-Limburg en van Groningen. Dat lage cijfer geldt niet alleen voor Rotterdam en de omliggende stedelijke gebieden, of de volgebouwde strook langs de Leidweel tussen de Rijnmond en Zoetermeer, maar ook voor de landelijke gebieden, de Hoekse Waard, Goeree-Overflakke en Voorne-Putten. Daar is het allemaal leed en droefenis, geween en knersingen der tanden. Je hoeft het volkerak maar over te steken of daar begint het grote geluk. Want de welvaartsindicator van Zeeland is helemaal toppie. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen is het wat minder. Alle gekheid op een stokje. De manier waarop Rabo en Universiteit van Utrecht de welvaart in Nederland hebben gemeten is best vernieuwend. In het algemeen werd tot nog toe alleen maar gekeken naar inkomen per hoofd van de bevolking. Maar geld alleen maakt niet gelukkig. Andere factoren zijn ook van belang, zoals leefbaarheid. Toch is de uitkomst verrassend. Je kunt je voorstellen dat bepaalde stukken stad bij ons in de streek laag scoren. Vervallen volkswijken bijvoorbeeld, of anonieme buurten waar de mensen alleen met zichzelf bezig zijn en niet meer naar elkaar omkijken. Maar het wil er bij mij niet in dat de bewoners van Goeree-Overflakke zoveel ongelukkiger zijn dan die van Schouwen-Duiveland in Zeeland. Toch

world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Louis Armstrong, We Have All the Time in the World. Uit de James Bond film On Her Majesty's Secret Service. En Claudia de Brey ervoor hier in de late avond met Niet Klaar. Zo meteen gaan we het hebben over de Rotterdamwet. Die wordt ingevoerd in Schiedam. En dat allemaal omdat de VVD daar zijn gesprek voor heeft gemaakt. Maar dat is zo meteen na Robbie Williams. Met zijn uitvoering van Mr. Bojangles. Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high, then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Doug and he? They would travel about, but his dog up and down. Said I dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drink so bad. Then he shook his head. Mr. Bojangles, call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, dance, please dance. Mr. Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Een echte nieuwerwetse kroener, zou je kunnen zeggen. Tja, ze zijn er nog, gelukkig maar. Mr. Bojangles, Robbie Williams. Na jarenlange inzet van de VVD heeft de gemeenteraad op 24 oktober ingestemd met de aanvraag voor Schiedamse toepassing van de Rotterdamwet. De wet biedt de noodzakelijke bevoegdheden om de overlast van lastpakken aan te pakken en de leefbaarheid in Schiedam te verbeteren, aldus de VVD. Je hoort meer in een bijdrage van Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over de Rotterdamwet. En wat de Rotterdamwet is, dat vraag ik aan Fawit Minas. Hij is in de studio en is gemeenteraadslid voor de VVD in Schiedam. Dan heeft dat met de gemeente te maken. Maar de Rotterdamwet in Schiedam, Fawit, welkom overigens. Ja, wat gaan jullie doen? Ja. De Rotterdamwet is eigenlijk een benaming zoals we die kennen, omdat de wet ooit in Rotterdam is ingevoerd, maar het heet formeel de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Oh, dat was een hele lange, dus die hebben we wat ingekort. Klopt. Ja. En hij is ooit in Rotterdam ingevoerd, dus daarom heet het daarom. In de volksmond de Rotterdamwet. Maar waar gaat het om? Dat is belangrijk. De Rotterdamwet is een beleidsmaatregel die het mogelijk maakt voor gemeentes om te sturen op de instroom van bepaalde doelgroepen van mensen in bepaalde wijken in de stad. En dat hoeft niet alleen de stad te zijn, maar dat kan ook op wijkniveau, op straatniveau, zelfs op complex en misschien wel portiekniveau gaan. Ja, dan denk ik meteen dat is ingrijpen in de persoonlijke omstandigheden van de burger. Waarom denk je dat is graag nog? Nou ja, dat komt zo bij mij op. Ja. We gaan sturen op. En dan denk ik, oh, je gaat mensen richting geven. Ja. Nou, wat we zien in Schiedam. Schiedam heeft te maken met eigenlijk de grootstedelijke problematiek. Mm-hmm. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de leefbarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daaruit blijkt dat de leefbaarheid in Schiedam bijzonder slecht is. Schiedam bungelt onderaan de lijstjes samen met de vier grote steden in ons land. Ja. En dat geldt ook voor de veiligheidsindex van het CBS. Daaruit blijkt dat de veiligheid in Schiedam, woonoverlast, buurtoverlast, dat het bijzonder hoog is. Ja. En als je dat wil aanpakken, dan is het soms nodig dat je als politiek een keuze neemt om in te grijpen, om ervoor te zorgen dat kwetsbare wijken, daar waar de leefbaarheid onder druk staat, dat je daar op ingrijpt. En dat doen we in Schiedam met het invoeren van deze wet. Mensen uit Vlaardingen, uit Rotterdam, uit Capelle kunnen allemaal inschrijven op een sociale huurwoning in Schiedam. En als daar een verpleegster staat boven iemand die in een andere doelgroep zit, dus minder binding heeft met Schiedam, of mensen waarvan we al heel veel hebben in een bepaald gebied, dan kunnen we zeggen dat de verpleegster voorrang krijgt bij het toewijzen van de betreffende woning. Want die verpleegster werkt in Schiedam en die is belangrijk voor de samenhang in de stad. Bijvoorbeeld. Ja, want in Rotterdam begrijp ik dat er minder huurwoningen zouden moeten komen. Er staan er wel heel veel in Schiedam, relatief gezien. Dat zou betekenen dat jullie de mensen krijgen die die huurwoningen gaan bevolken. En dat zou, als ik het heel onparlementair zeg, het afvoerputje worden van Rotterdam. Het is echt zo wat je zegt. Schiedam is al het afvoerputje van de regio. Kijk, Rotterdam heeft een toepassing van de Rotterdam. Vlaarding heeft een toepassing van de Rotterdamwet. Capelle aan de IJssel heeft het. Rotterdam gaat slopen. Rotterdam-Zuid kent dus de Rotterdamwet al. Klopt. Dus dat betekent dat we nu al, en dat is uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam ook gebleken, de steden, de omringende steden die het meeste last hebben van de Rotterdamwet, daarvan is Schiedam er één. Ja, en daar wil je een paal en perk aan stellen. Exact, dat gaan we proberen aan te pakken met deze maatregel. En wat is het einddoel? Versterk de buurten. Het einddoel is het versterken van de leefbaarheid in de gebieden waar we dus deze maatregelen voor invoeren. En ervoor zorgen dat Schiedam een aantrekkelijke stad is, ook voor op de lange termijn. En geen afvoerputje wordt van de overige gemeenten. Exact. Daar gaat het om. Jazeker. Wanneer is het klaar? Is het een lopend proces? Het is een lopend proces. De gemeenteraad heeft de aanvraag goedgekeurd. Mm-hmm. Dus de burgemeester die gaat namens de gemeenteraad gaat de aanvraag indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En als die dan wordt toegewezen, dan geldt die 4 jaar. En na 4 jaar kan je ervoor kiezen dat je, of je hem verlengt of niet. Maar is het dan een wet of is het dan een maatregel? Het is een maatregel. En die maatregel die voer je in op basis van de wetgeving zoals die ligt. En de wetgeving heet dus de wet bijzondere maatregelen, grootstedelijk probleem. Ja, met andere woorden de Rotterdamwet, maar daar heeft een andere naam. Exact. Maar jullie gaan dat voor 4 jaar voorlopig doen als jullie toestemming krijgen. Ja, dat klopt. En in dat laatste hebben we overigens alle vertrouwen. Want het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft goed met ons meegekeken bij het opstellen van de Rotterdamwet. Het college heeft heel zorgvuldig gekeken naar welke gebieden komen daarvoor in aanmerking. Ja. En daarvoor is de leefbarometer erbij gepakt. Daarvoor is de veiligheidsindex van het CBS. Maar we hebben ook een staat van de stad waarin we jaarlijks onderzoeken. Joh, hoe staat de stad ervoor? Argumenten genoeg om het in te voeren. Exact. Ja, dat is duidelijk. De VVD in Schiedam. De aanvraag van de Rotterdamwet. U weet wat het betekent voor u als Schiedammer. Fahid Minas, hij sprak erover, is gemeenteraadslid van de VVD in Schiedam. Heel veel succes ermee en dank voor het gesprek. Ja, u ook, dankjewel. Had to come and Dat was hem. Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Wat een romantiek. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Uiteraard weer bij jouw lokale omroep. Dan gepresenteerd door Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Wel rust als je gaat slapen. En als je blijft werken en gaat werken. Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Wil je nog even onze website checken? Ja, lijkt me een goed plan. www.delateavond.nl. En abonneer je op onze Facebookpagina. Like ons en volg ons. Want dan weet je iedere dag rond een uur of drie wat er in de show zit. Uiteraard gewoon De Late Avond op Facebook. Ik wens je dus nogmaals een mooie nacht. Tot besluit, Gary Wright en een van de allermooiste rock ballads ever. Dreamweaver. Just close my eyes again. Climbed aboard the Dreamweaver train. Trying to take away my worries of today and leave tomorrow behind. Thank you. change.